شواملا عورت سزا پا جندانا او سب اکڑما مزا پا جندانا سب فکر پا عمل دے آخرت کڑے لگوائی اندازا پا جندانا دی وطن سر باز دمر درنت وایم لکا گل او سی تزا پا جندانا ملنگان چی پخندان تری و پاس درمی بند مشا دروازا پا جندانا هر عمل تا نیت سپال را زاہبا در کوی خدای جزا پا جندانا هر عمل تا نیت سپال را زاہبا در کوی خدای جزا پا جندانا.